صحیده نگر دا مسئله شو چی اوزل پور تشی دی وجه نک آغا کس پو مخی کول پا کاروی چی لگ پویی گی پا مسئله بانه دی وجه نو علماء لیکنی وی که او پلا عالم دی و قیرت دا سی دیر گرد ورد نده گو رای دی پلا گو رای یو مسئله دا مو رای قیرت ما شا اللہ دیر کل شیده وی پا دموس پا فساد ادم فساد که ده فقیق و المعتبر ده ده قاری معتبر نیجی ده وی دیده که مالاو که ترقیق پا کارو ادسو کو تفخیمیو کو ادیده که دا پا کارو ادداو کو دا دو مدون امره او گدول پا کارو ده یو مدون امره او گد کو دموس پا که دو نکی دو که ده چا قول معتبر ده خکل اقیرت یو خکل خبر ده وی که او سره تش قاری ده یو بل پلا عالم ده حضور قران وای چې هغه د فقهاو په نس مس کې غلط نه ده مدرو اند کې دل زکه اهم دي چې د قاری د قرات تعلق د مز دی او جس سره ده او د عالم تعلق د مز د کل سره ده الفصل الثالث د عمران ابن حسین رضی الله عنه نو روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم ذکرو دماځیګر وسلم سلام او ګرځولو فی ثلاث رکعات پدریو رکعاتو کی ثم دخل منزله بیا کور تلاړو فقام الیه رجل را پور ته شورته اوسنه یقال له الخرباق دته به خرباق یو کان فی دیه طول او د پلاسو کلو ګذوالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه الله حبيب ته دایدا کار ذکر کو چتا سو حبيب په دو رکعاتو په درو رکعاتو سلام وګرځول فخرج غضبان اروت د الله پیغمبر غسنا کې جر رداو ځان پسې صادر راخو حتا انتها ال الناس خلق تراغه فقال صدق هذا ودرشتو قالوا نعم يا قربان فصلى ركعه يوم يو ركعته ثم سلم وسلام غرزول ثم سجد سجدتين ابيد وسجدو کی ثم سلم غرد سلام نرال کرن دي فقها ومخل دا ټول روايات وي او دا غي نفس نتیجه رو باسي الله دې ټول سره در رحم کرم معاملو کی دیر محنت او خواری کړي او مونږ ته خبره اسانه کړي رواه مسلمن وان عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم چې فرمایلی من صلى صلاه چا چې موجو کو موزي شک کو فن نقصان او شک دې په کمی کې فَلْيُصَلِّ نُمُزْدِو کی حتا یشک فی زیادہ چوزی په زیادت کې شکر راشي یوم په جوړ وروارو رکعات نه وای رواه احمد حدیث دا سندن ضعیف ته خو نور متابعات او شواهد سره حدیث قوی جوړی کی ایوې دا حدیث حاصل شوشو چې ګرزول د شک په جانب زیادت کې اولاد د جانب نقصان نه خبره وردانه کې دی بل په لو شک راغې سیر جوړ یو به پیسې واکو په یعنی جعل الشک فی جانب زیادت اولا من جعله فی جانب النقصان رواه احمد د دې حدیث روایت کړی دی ما محمد رحمه الله د دعاګانې کوي چې الله مخ کې جی بیا ان شاء الله ډېر ډېر وایي په خوا په طالبان دا شو چې استاد به بیمار شو دی به دور هو جوړل چې استاد به ساري ټیک ټاک او جړاواله استادان جړاواله ختم شول نو شاګردان هم جړاواله نشته دا بند کوم شي